Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bona nit a tothom. Hola, bona esteu nit. Escoltant bona la Ràdio Bronca 4.5 de la FM. Hola, hola, sí, saludeu. Joder, que jo vaig aquí embalat. Hola, hola, bona nit. Bona nit. Pues res, que esteu escoltant la Ràdio Bronca 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona. I bueno, pues el que estem a punt de començar ara mateix, o el que comença ja mateix, el programa Judici a la Justícia, com cada dijous. Avui, una mica contra pronòstic, com a mínim els dies que estic jo. Comencem el programa amb l'estudi ple de penya. Això és tot un aconteixement impressionant. Bueno, bueno, bueno. Això promet. Vale. Bueno, bueno. Com sempre, abans de liar-la, pues, us comentarem les maneres que teniu de contactar amb aquesta Ràdio Lliure. Sabeu que tenim un apartat de correus que és el número 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, que podeu fer servir per enviar-nos tot allò que us vingui de gust o que el correu ordinari permeti, i si esteu al Telegu pues, pot ser una bona manera de contactar i de donar veu a les vostres vivències. I bueno, quan dic Telegu vull fer-ho extensiu a tota la mena de Telegus que n'hi ha, ¿vale? O sea, que ningú es quedi exclòs. També ens podeu enviar maquetes si toqueu amb grupillos o fanzines, si feu fanzines o revistes, publicacions, tota mena d'històries, el que us doni la gana, que ja sabeu que aquí intentarem donar-li veu sempre i quan, sense voler excloure ningú, sigui una mica pues, afí a la nostra manera de funcionar, està claríssim. Abstenerse fascistas, machistas, sexistas, racistas, etcétera, y chusma de esta calaña y religiosos de este que cojean, ¿no?, del pie ese raro. Vale, bueno, pues dit això, tornem al tema, una mica de presentació de la ràdio. Sabeu que tenim una adreça que és rbronca@sindominio.net per la penya internauta. També n'hi ha una pàgina web que és la www.radiobronca.info, que com us hem dit altres vegades trobareu una pila d'informació sobre el que és i representa aquest projecte de Ràdio Lliure, i també hi trobareu una pila d'enllaços amb altres pàgines web amb mogollon d'informació molt interessant, d'aquesta que no trobareu gairebé mai, per no dir mai, l'excepció confirma la regla, els més mierda, òbviament, vale? Dit això, tenim un número de telèfon que és el 93-359-4900 que podeu fer servir al llarg de les dues hores que dura aquest programa en directe. Ens encanta que la gent ens truqui, ens expliqui històries. Òbviament, o sigui, per trucar i fotre cullerada de la manera que us vingui de gust, comentar-nos convocatòries, activitats, participar en el debat que s'estigui realitzant en aquell moment al programa, el que us doni la gana. 93-359-4900. I ja per últim recordar la figura de la persona sòcia col·laboradora amb la Ràdio Bronca, perquè aquest projecte col·lectiu duri pues, més de 20 anys com els que ja portem funcionant, doncs podeu fer les vostres aportacions de forma pues, principalment i clàssicament pues, de forma econòmica, però també n'hi ha altres maneres, moltes, de col·laborar pues, perquè aquesta ràdio segueixi funcionant. Si teniu ganes de, pues, de ser persones col·laboradores sòcies de la ràdio, només cal que ens foteu un toque per alguna de les vies que ja us hem dit, telèfon, Emilio, apartat de correus, el que sigui, i us explicarem de què va la cosa i com formalitzar la vostra relació amb nosaltres. Ens encantarà també. I bueno, ja dit això, recordar també que a les zones lliures de Barcelona també n'hi ha d'altres ràdios lliures, com són la Ràdio Línia 4, el 103.9, una ràdio col·lega de barri de la Ràdio Bronca. També sabeu que el 91.4 funciona la ràdio Contrabanda, i també el 96.6 n'hi ha la ràdio Pica, de 2 de la tarda a 12 de la nit, de dilluns a dissabte. Dit això, comencem el programa Judici a la Justícia d'avui, dijous, no sé ni quin dia és. 26. Joder, penya, esteu al dia, mà, cago en Déu. Bueno, doncs ja veieu que estic remei, ens toca estar al dia. Estic superben acompanyat avui. Penya, que està al dia, tu. Bueno, doncs vinga, posem-nos al dia. Sembla ser que la setmana passada, en la que jo no participava al programa, coses de la vida, es va anunciar una cosa, no?, de, sobre un fet que havia passat. Sí, doncs, bueno, bé, més concretament, la setmana passada anunciàvem una sentència d'un judici que explicàvem feia dues setmanes, un judici contra l'INEM, perquè resulta ser que l'INEM o algunes de les oficines de l'INEM, per cobrar l'atur, t'obliguen a tenir o a ser client d'una entitat bancària. Llavors, la persona que nosaltres defensàvem i que està aquí present en els, ara mateix, que ens explicarà, doncs va dir que no, que ell no volia tenir no volia ser cap client de cap banc, per les raons que també ens explicarà ara, i vam tirar endavant, vam fer els recursos corresponents, l'INEM molt tossut, que no, i al final pues, una jutgessa que ha acabat sent una mica raonable, una senyora jutgessa que es diu Maria Pia Casajoana Palet, doncs ens ha acabat donant la raó. I aquesta és la bona notícia, no? Sí. Clar, perquè no les teníem totes, perquè és una jutgessa que al final pues, veus que és set una mica raonable, però com són la majoria no són gens expressives. Quan estàs allà a la sala i li estàs tu exposant els teus arguments, les teves raons, o sigui, inexpressivitat total. Vam sortir de la sala que no sabíem què diria aquella dona. Sí, jo estic d'acord, el punt d'incertesa venia per aquí, però jo quan aquesta persona amiga que ha viscut aquesta experiència, no, que tenim aquí perquè ens ho expliqui i tal, em va dir quin era el resultat de tot aquest rotllo, d'aquest teatrillo, no vaig podia dir, ser és una altra cosa. Que ella pel seu propi pes. Clar, no podia això ser una altra cosa. Això ho sabíem totes. Ho sabíem totes. Clar, però també podia ser... Ja, ja, que mai ho saps. I perquè de fet portàvem tres recursos i, i el judici era la quarta que intentàvem, no? Vull dir... Ara sabem el que volia dir al principi del judici, quan li va preguntar l'advocat de l'INEM que si calia fer el judici aquest, no? Uh-huh. I l'altre va dir, sí, clar, hi ha errors de forma i tal. Uh-huh. I en el fons suposo que la jutgessa ja volia donar-nos la raó des del principi, clar, no? Perquè ho trobava raonable. Uh-huh. Però com que l'altre tossut, miserable, miserable, total. Advocat de l'INEM va voler continuar, doncs vam fer tota la pantomima que, bueno... Jo ni tan sols vaig poder parlar, perquè això faig un judici i la meva opinió no compta ja, no sé. Quina merda de justícia estem aquí al jutjat de lo social. Jo, o sigui, poso una demanda contra l'INEM i no puc parlar. Pues, ja, bueno. Vaya tela. És pitjor que això, és pitjor. No és que no puguis parlar, és que només podries parlar si l'advocat contrari... Ho volgués. És molt pitjor que no pugui parlar. Sí. Menys mal que vam tenir la sort de comptar amb una altra persona amiga. Uh-huh. Que també està present aquí. També està present. I va poder dir, bueno, una mica també lo que tu volies lo dir. Que jo volia dir. No? Més que testimoni, va ser un pèrit. Un pèrit. La declaració, sí. La declaració d'aquesta persona amiga que tu dius, que no eres tu, clar, que era un... Ni eres tu, ni era jo. No. Va ser un veritable pèrit, és a dir, una persona que té, per la seva pròpia experiència, té un coneixement especial del tema que s'està discutint, del qual no ha vist res, no pot explicar com a testimoni directe res, però sí que pot explicar el que ell sap, els seus coneixements a partir de la seva pròpia experiència. Això és el que fan els pèrits quan venen amb un jutjat d'aquest tipus. Ah, no, nomenat pèrit? Clar. Va, entre tots una mica, no? Vam acabar dient el que... Bueno, sobretot li va deixar una mica tallat a l'advocat quan deia que això de cobrar per finestreta des del 96 que no es feia. I llavors va sortir dient que ell ho havia fet no una, sinó en tres ocasions des de llavors, o sigui... fins al 2003, llavors era quan ell demanava si havia sigut abans o després del 2006, no? Perquè la reforma de marres que feien servir era del 2006, no? Bueno, però aquí la reforma també la jutgessa ho rebat bastant bé, no? Durant la sentència. Més que res perquè a la reforma que està l'article en qüestió que fa referència a aquest tema de cobrar d'una altra modalitat no havia canviat gens ni mica, no? No, exacte. Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, jo crec que podria ser interessant llegir l'últim paràgraf, no? El fallo. Sí, és el que... Aviam. Diu, tal i com va alegar la entitat demandada, bueno, ho diu en castellà, però és un defecte, el meu és no traduir. Tal i com va alegar l'entitat demandada a l'acte del judici, l'abonament mitjançant transferència bancària es va introduir precisament per facilitar als beneficiaris la percepció de la prestació, evitant que mensualment tinguessin que desplaçar-se a les oficines de la entitat gestora per al cobrament de la seva pensió. No obstant, si el propi actor opta per percebre la seva prestació de la manera que podria considerar-se més costosa per ell mateix, en base a la seva alegada ideologia, i tenint en compte que l'actuació de l'administració ha de tendir a oferir el millor servei a l'administrat, al no haver-se acreditat en el present supòsit que l'accés a la sol·licitud de l'actor pugui ocasionar un cost de gestió o tramitació especialment rellevant i tractant-se d'un supòsit excepcional, procedeix a accedir a la seva sol·licitud i autoritzar la modalitat de cobrament pretesa. És a dir, la de la finestreta. Uh-huh. Llavors, pues, s'estima la demanda, autoritza a l'actor a percebre la prestació per atur mitjançant el cobrament per finestreta, i a més, si l'INEM vol fer un recurs, pues haurà de consignar 150 euros al jutjat. O sea que segurament que a ell també li van notificar la sentència el mateix dia que nosaltres i han passat el termini perquè fes el recurs i aquesta sentència ja és ferma. A veure si es compleix, no? Perquè encara en queda un mes d'atur, que és el dia 10 de juliol, i vamos, que penso tancar la compta i esperar que m'ho envien per carta. Ja veurem. Després vaig estar... No l'has tancat encara? No, vaig estar a l'oficina de l'INEM a ensenyar-li la sentència a la senyora a la directora de l'oficina de l'INEM. Que és la culpable de tot. De Ciutat Vella, que és la que es va posar més ruca amb el tema. I què et va dir? Que això no depenia d'en Vella, que li tenien que donar per escrit i no sé què. I que, bueno, que en tot cas es faria una fotocòpia per tenir-la ja de record. Pues li podríem ensenyar al seu jefe, aquell que vam parlar per telèfon, que ens deia allò de la potestat, ens fotia el discurs de la potestat discrecional, no? O sigui, clar, l'administració té discrecionalitat aquí, no? I llavors fem el que volem, no? Perquè això ja sap senyora lletrada que és una potestat discrecional. I bueno. Home, també li podies haver dit o explicat que es mereixia el mateix qualificatiu que li havien posat en el pamplines que havien enviat a defensar els interessos de la institució que ella representava, també. Lo de miserable, no? Que era igual de miserable que l'abogat que havien enviat. Ah. I per això tu t'havies tingut que fotre tot aquest periplo, no? Clar, bueno, i encara estem per denunciar-los per danys i perjudicis. Per reclamar danys i perjudicis, clar. Finalment. Perquè aquí, en aquests judicis, no hi ha condemna a costes. No, per l'INEM. No. Podria haver per l'INEM, pel treballador no, però per l'INEM podria haver, no? És que si no compleixen ara amb aquest últim mes que els hi correspon, tindríem que entrar en una peça separada ja, d'execució de sentència. Llavors sí que hi haurien costes. Aquí sí que llavors tindríem que pagar. Ah, sí. Això no ho sabia jo. Peça separada. Sí, sí. Bueno, pues, sí. Des d'aquí volem animar a tothom que estigui fins als collons o fins als ovaris dels bancs, que cremi la llibreta i la targeta, se la doni a algú per anar a l'autopista, i que s'oblidi dels bancs, perquè no està obligat, ningú està obligat a tenir banc per cobrar atur, ni per treballar, ni per res de que tingui que veure amb l'estat o jo què sé. Bé, ja que fas aquest comentari, jo, pues, igual que deies tu abans del peritatge, jo com a pèrit, no, vinc a demostrar que fa més de 15 anys que funciono sense bancs. Naturalment. De cap mena. Naturalment. No sé, que... A sota de la rayola i... On sigui, et busques vies de fer economia alternatives. Una clàssica és la de sota la rajola, l'altra és moure els calés d'una manera determinada, cadascun té la seva. Algunes vegades ho hem parlat. Però bueno, la història està en que, a veure, els problemes de consciència d'on venen? Doncs de que els bancs són el que són, representen el que representen, el capital i el capitalisme, per tant un dels pilars d'aquest sistema de merda, feixista i patriarcal i masclista que fa molts anys que ens està fastidiant a totes, i llavors pues això és el primer motiu que ens fa basarda, no? De dir, jo amb aquesta penya és que no m'ajunto, tu, és que no m'ajunto, la veritat, no em cauen gens bé. I llavors d'aquesta manera comences a tindre un primer posicionament, no? Sobre el tema. I llavors quan vas i dius, bueno, després de currar amb empresaris de tota mena, algun guai però uns quants molt xungos, i de veure com està el pati a nivell laboral, resulta que rejunta una pila de dies que sumats un darrere l'altre em permeten cobrar uns quants quartos de l'Estat, perquè representa que de la meva feina anterior jo a l'Estat li he proporcionat no sé quants quartos, no? Llavors és com una mena de no de recompensa, però sí que és com un joc d'anada i tornada, no? Tu has enviat uns calés cap allà, ara te'ls tornen perquè no en tens. I llavors el problema ve quan el propi estat et diu, ah, pues si tu vols aquests calés, tio, et fot el xantatge, t'has de liar amb aquells, no? I clar, si tu abans no tenies aquest posicionament, pot ser que, pues això, que caiguis, t'obris un número de compte amb un banc i tal, i segueixis fent anar la roda, no? És més, pot ser que inclús ja tinguessis aquest compte bancari, vale? Com molta altra gent. Pels motius que sigui, jo no ho critico, només dic el que veig. I, però si ja tens aquest posicionament i ho tens claríssim, tu dius, a veure, perdona, és que abans de que tu i jo xerréssim, però molts anys abans, jo ja havia pres una decisió i tu ara no ets ningú per posar-te per sobre d'aquesta decisió. És una decisió d'aquelles de tipus, com te diria, existencial, no? O sigui, clar, no? Hi ha moments a la vida en què et planteges com va la vida, la teva vida, personalment, no parlant, i dius, hòstia, pues mira, això sí i això no, però hi ha de moments en els que dius, això no, mai més, clar. I s'acabó. Llavors ningú, ni la teva mare, ni el teu pare, ni ningú et pot contradir aquesta història, no? O et pot obligar a passar-te pel forro aquesta decisió, no? Això serien una mica els principis, no? Que ben bé se li podria dir objecció de consciència bancària. Està claro. És una... O capitalista, digue-li com sí, vulguis. Sí, sí, sí, sí. Llavors, clar, aquí està tota la jugada, no? Llavors, òbviament, respectem que cadascú s'organitzi i es munti la vida, l'economia, com pugui, a nivell laboral, tot. Però jo estic totalment d'acord amb tu amb que la nostra proposta és, penya, que sapigueu que hi ha una possibilitat, entre d'altres, cadascú busqui la seva. Nosaltres hem coincidit amb aquesta, no? De dir, no volem fomentar aquest rotllo, doncs ens sortim del ramat, en aquest sentit, i ja està. Molta gent amb el pas del temps ens ha demanat, no? Com és possible que visqui sense, com sense diners al com banc? Com ho fas? Les factures i no sé què, i no sé quantes... Pues, xato, pues, no m'ho preguntis a mi. Pregunta-t'ho primer a tu i després de, saps, de reflexionar-ho, segurament la pregunta no serà la mateixa. I bueno, pues això, sí senyora, animar l'objecció bancària o capitalista, diguem-li que en vulguem. Està claríssim. Abans hem utilitzat les paraules peça separada i ja ha quedat una mica críptic, això. Sí, explica. S'hauria d'explicar. No, no és només una carpeta. Ja m'ho he suposat, però clar. És una carpeta que naturalment està separada de la carpeta principal. I fa molts anys, quan jo vaig estudiar, ens explicaven que les pieces separades quedaven unides per cuerda floja a la pieza principal. Cuerda floja. Clar. Cuerda floja. Clar. Llavors, la corda fluixa era la referència al tros de cordill que sobrava, perquè en aquella època les carpetes estaven lligades amb cordills, amb uns forats, travessaven els folis, i en lloc d'haver-hi les peces metàl·liques que hi ha ara, o de les plàstic, grapes, o les... hi havia cordills que lligaven, i d'aquí venen los legajos, també. I llavors el tros de cordill que sobrava del primer legajo quedava fluix fins a arribar al segundo legajo, que tornava a adquirir fermesa perquè atravessava una altra vegada els folis. Aquell tros de cordill era la cuerda floja. No és res més que això, una carpeta separada on es tramita el que sigui necessari per complir la sentència. En aquest cas, obligar l'INEM a pagar per finestreta, no? I després una altra cosa que queda per dir, jo crec, és que nosaltres en aquest cas som gent privilegiada que hem pogut tirar endavant un pleit d'aquest tipus. Que normalment la gent que es guanya la vida en un moment donat té que anar a cobrar l'atur no es pot permetre aquestes discussions, encara que pensi igual que nosaltres. Clar. Normalment no s'ho poden permetre, no. Ni pel temps que els hi roben, ni pel tema de l'abogat, perquè llavors els hi demanen moltíssims papers a l'hora d'anar a buscar un abogat d'ofici, i tot per arribar amb una sentència que et digui que et reconegui que tens una ideologia, però quan ja has... i que l'has al·legat, no? que tu has sabut explicar la teva ideologia, o sigui que perquè et reconeguin allò que és evident, pues has tingut que estar uns quants mesos pendent del tema. Quant temps hem estat? Al març va començar la història. Sí. Quin era des del moment en què tu tenies dret a cobrar fins al moment en què se t'ha reconegut el dret a cobrar per guixeta? No? Sí, han passat 5 mesos. Per hostiar-los. Jo recordo haver-te vist moltes vegades, no? Que venia pel despatx i deia, carai, demà al matí tinc que anar aquí, tinc que anar allà, tinc que anar, i total, perquè cada vegada que ell va tenir que deixar de treballar o d'estudiar per dedicar el seu temps a això, ho ha tingut que fer per suplir gestions que tenien que haver fet els de l'administració tots sols. Ahí estamos. La majoria de les vegades és això, que si necessitem que vingui un testimoni, i ara hem de comprovar que el testimoni l'han citat. No hauria de ser això. O sigui, si tu planteges la petició d'un testimoni, t'hauries de poder quedar tranquil en el sentit de que saps segur que arribarà el dia del judici i trobaràs el testimoni allà. Ah, no, no hi era. Això no ho fas mai, clar. No hi era, no, el testimoni. No pots quedar-te tranquil. Uh-huh. I després d'estar-hi molt a sobre, resulta que el testimoni aquest era un altre funcionari públic, com el jutge, com l'abogat de l'INEM, com la secretària del jutjat, i llavors a partir d'aquest moment ja tenen un estatus, reben un tractament de part del jutjat, un tractament molt més considerat que rebria qualsevol ciutadà, fins a tal punt que si no ve no passa res. No l'han amenaçat amb una multa ni coses així, simplement no ha pogut venir, no ha vingut, i així consta que no ha pogut venir. I llavors, com aquesta gestió, n'hi ha moltes, no?, que té que fer la gent, o pagar un advocat que ho faci, que és el cas de la majoria de gent, no?, que entren en aquests llocs, en aquests llocs públics, i no poden anar-hi sols perquè els maltracten. I encara el jutjat social, jo estic disposat a reconèixer que de totes les administracions judicials, els jutjats socials, encara que abans... Encara ha anat ràpid, perquè des que hem posat el jutjat fins ara, el jutjat vam posar la demanda al març, abril, maig, 3 mesos justos, que hem de sumar els 2 mesos de la discussió amb l'administració per poder arribar al jutjat. Uh-huh. Però encara és ràpid. Haguéssim fet un civil o un... Bueno, no te dic un contenciós, perquè per fer un contenciós administratiu ens donen data pel 2012. És un superluxe, ja, llavors. Superluxe. Ens haguessin donat la data del judici el 2012, no al cap de 3 mesos, sinó al cap de 3 anys. Allà sí que no hi va ningú. A fer un pleit contenciós administratiu no hi va ningú. Ningú. És enfrontar-te directament a l'administració davant d'un organisme de l'administració, que és el jutjat contenciós administratiu. És una mica... Clar. Bueno. De fet, totes aquestes multes que de vegades recorrim, de civisme o de trànsit de vehicles, totes podrien acabar davant d'un jutjat contenciós administratiu, però qui hi va? Clar. No hi va ningú, perquè normalment per discutir la quantitat de multa que t'han posat tens que invertir en temps i en diners una quantitat molt superior a el que estàs discutint. Mm. I d'aquí ve el luxe. Clar. Aquest pleit que hem guanyat, a l'hora de tocar diners, no toques diners aquí. No és com quan discutim un acomiadament o una pensió o el que sigui, no? Aquí no toquem diners. A quin abogat li interessa tirar endavant això? A un abogat amb una ideologia alegada, com diu la sentència, no? Que puguis tenir la impressió de que estàs treballant per tu mateix, que estàs fent alguna cosa per canviar les coses, no? Però el que abans volia dir és que jo reconec que els jutjats socials, la magistratura de treball abans es deia, és de totes les administracions judicials la que tracta a la gent d'una manera, diríem, normal, més normal. Menys antipàtica. Sí, més com a persones. Per què? Perquè va ser de les jurisdiccions que es van tenir que acostumar, als anys 40, després de la Guerra Civil, es van tenir que acostumar a veure-li la cara al treballador. Perquè els que anaven allà a buscar justícia eren treballadors que els acomiadaven, que els hi pagaven poc, el que sigui, i llavors el règim polític d'aleshores necessitava poder donar una imatge paternalista, populista, que era la que li interessava al general Franco i companyia, i al Perón, que era el seu equivalent a l'Argentina, donaven aquesta imatge protectora del treballador. El partit del Hitler a Alemanya es deia el partit dels treballadors alemans. I encara ara, quan tu li dius a un advocat d'aquest tipus, de l'INEM, li dius tu ets un miserable, ell et contesta dient per jo defensar, faig la meva feina com a treballador, per defensar la seva dignitat personal. Encara ara es volen presentar com a treballadors. Sí. Jo no sé si va dir que faig la meva feina. Sí, és la meva feina, sí, va contestar. Clar, que així tal qual. Què vols que faci? Jo només faig la meva feina. Clar. Jo només sóc un treballador, ho va dir així, tal qual. Llavors, des dels anys... mateix que podria dir, perdona que et talli, el mateix que podria dir pues, un torturador amb un escratxe o ho veieixo ordres, jo faig la meva feina, faig el que tinc que fer, no, però això és típic, que faci, no? Sí, però això és típic el jutjat social, un metge que ve allà a dir mentides a favor de la mútua d'accidents de treball, ve allà a dir que aquell treballador que va coix pot fer milles, pot fer esport, pot és fer... increïble, sí, sí, sí. O l'altre que ha, té un braç que no pot moure'l, és igual, pot conduir un camió de gran tonelatge. Digues, digues. No, que, parlant d'això, avui he escoltat per la ràdio que han condemnat o volen condemnar un metge que li va donar a una medicina a, un, a una pacient que pateix de, o patia d'asma i era al·lèrgica a la penicilina. Jo em podria parlar d'aquestos també. I li va receptar una medicina que amb un alt contingut en penicilina. Li van donar un atac a Andorra, si la va prendre i es va morir als 5 minuts amb un xoc anafilàctic. I el tio, que ha sigut al judici avui o ahir, diu que ell no ho sabia, que no estava a la fitxa o tal, però que en tot cas... segur que s'ha pres la medicina amb un gelat i els asmàtics poden patir molt si prenen coses fredes. Sí, bueno, el típico, sí. Saps? Sí. Sí. Està clar, està clar. Amb una poca vergonya. Bueno, això és típic dels metges, eh? Jo ara m'estic recordant d'un cas, no? De que a mi em va passar, te'n recordes? Un ginecòleg, diu. Te recepte una història... i sense tenir els resultats de les proves i al cap dels 3 dies te surt el resultat i tu veus que el que t'han donat no et va bé i quan te surt els resultats ja havies llegit tu les contraindicacions de la, que t'havia receptat, te surten els resultats i dius, me cago en Déu, pues si això és contradictori amb el que m'ha receptat el resultat, saps? I dius, mare meva, però clar, llavors t'entres amb el rotllo de, és que li foto una denúncia, és que li no sé què, i és com, no pararies de fotre denúncies. Avui pujàvem cap aquí a la ràdio i trobem un pavo, bueno, un pavo, un nomenot, per no insultar-lo més, un nove, amb un gosset, anàvem una moto molt grossa, amb un gosset així d'aquestos canitxes, no? Perro patada. Sí, o perro jo-jo, d'aquesto. I l'estava agafant pel coll, o sigui, ell estava en una moto d'aquestes grosses que tenen una capsa a la part de darrere, agafant-lo pel coll i aplastant-lo per pretendre tancar la capsa de la moto i deixar tancat a un gosset dintre una capsa, però una capsa fosca, una capsa que serveix per posar la motxilla, no serveix per posar un gos. Per posar el casco. O per posar el casco, i és el casco, del casco, o sea, però agafant-lo pel coll, cridant-lo com un boig al gos, però bueno, que el mataràs, tio. I clar, bueno, d'entrada li fots la bronca, perquè un dia perquè la moto obrirà la capsa i se'l trobarà mort. Sí, i arribarà a casa seva i vés a saber com tracta els de casa seva. Sí, bueno, igual. La gent que tracta els gossos... Nosaltres li hem cridat l'atenció. ...d'aquesta manera, després sí. Arriba a casa... Igual, a les criatures i la dona, igual, sí. I viceversa, la gent sensible amb els animals, ja ho he comprovat. Després aquesta sensibilitat la té per tot, per clar. Tothom. Això ho he vist, ja. Li hem cridat l'atenció i el tio... O sigui, s'ha estranyat tant de que li diguéssim alguna cosa, com que estava fent la cosa més normal del món. Saps? Què passa? Què passa? Com que què passa, tio? I res, hem agafat la matrícula de la moto, perquè dius en un moment, és que li foto una denúncia. Pues clar, no pararies, eh? Cada dia. No, cada dia. Però li hem agafat la matrícula. Si ens està escoltant, que ho sàpigui. Perquè a més és veí d'aquí. Anem a per tu. Hem agafat la denúncia, la matrícula. I hem fet fotos. I parlant de gent sensible, ha arribat un missatge del Julián, que se li ha mort el gos. Hòstia. Feia més de 15 anys que el tenia. Feia quasi 20 anys, eh? De la raça Esquimo. Esquimo o esquimal. Esquimo o esquimal. Uns gossos blanquets, petitets. Sí. Esquimos. Tu hasta li tenies tu molt carinyo amb aquest gos. Home, sempre en parlaves. Cada any quan arribava em saludava, cada any em reconeixia. Clar. Sí, sí, ens venia a rebre. I, bueno, clar, era molt vell. Llavors el Julián ha fet un missatge. Oh. Avisar a nova gent. que jo li he contestat avui, aviam si aconseguim la, la connexió. Però jo estava parlant... Com se deia? Polo. Polo. Polo. Mira. Sí, clar, Polo, de, del clar, fred, del clar, polo, clar, polo nord, de l'esquí. N'hi ha que es diuen Polo, n'hi ha que es diuen Copo. Sí. Jo estava parlant del, de la manera com tracta la gent als jutjats socials. Sí, passant. Hi ha una frase... a tot, que l'he sentit a tot arreu de l'administració de justícia, excepte els jutjats socials, que és el dir-li a un treballador o una treballadora quan va personalment al jutjat a interessar-se pel seu tema, dir-li, usted no tiene un abogado, no le paga su abogado. Això ho he sentit als jutjats penals, als jutjats civils, i és una manera que tenen alguns funcionaris d'intentar enfrontar la persona interessada directament en el tema amb el seu propi advocat. D'una manera descarada. Sí. En canvi, el jutjat social això no acostumen a dir-los. També penso, també per provar una altra cosa, i és que en aquests jutjats no suporten que tu, encara que tinguis abogat, vagis sol sense l'abogat a fer qualsevol mena de gestió. Ah, tu t'hi has trobat, clar. Sí, sí. Llavors... sí, sí, sí, clar. Bueno, i no t'ho diuen tan amable, això de usted no tiene un abogado. No, no, no. Te diuen que venga tu abogado. Saps? I bueno, quan hi ha la mala intenció extrema és quan li pregunten al seu abogat com es diu. Fulano de tal. Home, vostè té que buscar un bon abogat. Clar que no li surt la sentència. Com va així pel món? Clar, clar que va a poc el cas de vostè. Clar, és que vostè necessita un bon abogat. Vostè sap qui és aquest senyor? Vostè sap de qui parla? Qui li ha dit que vagi a aquest despatx? Això en els jutjats socials no s'acostuma a sentir aquestes coses. Perquè s'han vist obligats durant tants anys a veure, a suportar a la gent treballadora trepitjant l'oficina judicial. Però jo havia començat parlant d'això i els metges de les mútues. Un dels últims casos que he vist al despatx on treballo aquesta setmana és el d'un home del nord d'Àfrica que fa molts anys que està aquí i es guanya la vida de cuiner. I ja fa anys que ve i que ens veiem i al final ha perdut la visió d'un ull. Només li queda ara un ull, es pot dir, completament sa. I al despatx sabem que aquestes qüestions de la vista costa molt de que te les reconeguin. Les limitacions derivades dels defectes de la vista, no? Llavors aquest noi va anar al metge, ahir mateix al matí, va anar al metge de capçalera i va dir, jo no puc agafar l'alta, jo no puc anar a treballar, perquè veu, no hi veig d'aquest ull, sempre estic xocant a la cuina amb els companys de treball que tinc al costat, sempre m'estic cremant, efectivament, té la mà dreta completament cremada, perquè a l'hora de fer anar les paelles i les olles, els olis li salten a sobre, perquè no es dona compte de quan és el moment que vull més o vull menys, en fi, la mà, el braç dret, tot cremat. Bé, doncs la resposta de la metge de capçalera va ser dir, pues si te quemes, te quemes, però mañana a trabajar. Clar, jo no crec que tingui accions en el restaurant, ni... no, no, és que ja és una manera d'enfocar les coses, no? I d'un metge que treballa per una mútua patronal, tu esperes més, però del metge de capçalera, que cobra directament de l'Institut Català de la Salut. No t'ho esperes tant. Clar, no t'ho esperes. Quin interès ha de tenir? Quin interès, no? No em vaig donar compte. L'altre abogat que estava amb mi fent la consulta va dir, això t'ha dit el metge de capçalera? No serà el de la mútua? Diu, no, no. I ens va treure el paper, ens va treure l'alta. Aquí està. Fulano de tal, Seguretat Social. I això va així. No, no, l'explicació que se m'ha acut és el que podríem dir una qüestió política, no? Ara no fa gaire va sortir a la premsa bazofia pues, el rotllo de que la política de la seguretat social amb el tema de les baixes començaria a ser més restrictiva, en el sentit de que sembla ser que l'Estat o el Ministeri de Sanitat o qui sigui, l'Ombreres de turno o la Lombreres de turno, perquè ara ja avui en dia tant dona, o sigui, un desgraciat de la vida pot ser mascle, femella, és igual, en mans del sistema, donar igual sexe, no? Se'ls havia acudit que la gent treballadora s'inventava excuses i quan anava a demanar les baixes moltes vegades eren injustificades. Llavors una manera d'arreglar aquest problema, perquè ells ho consideraven com un frau, era pues, ser més restrictius, no?, a l'hora de concedir una baixa o de donar l'alta o tal, no? Llavors això em quadraria una mica en el sentit de que, clar, quan escoltes això o llegeixes o el que sigui amb la premsa això, dius, buah, el que deu passar en els ambulatoris, no?, de peu, amb la gent de peu, no? I és que és en aquesta gent, no?, en el metge de capçalera, el que li arriba una ordre que li diu, xato, talla l'aixeta, tu, talla l'aixeta i s'acabó. I ja està. Llavors, sí, sí, una persona que potser té un criteri que no seria tan cafre com el del metge de la mútua, vull dir, pues, podria ser més raonable o el que sigui, de cop i volta es troba exercint de desgraciat de la vida, no? Llavors aquí ens trobaríem en el mateix supòsit de l'advocat miserable, la directora d'oficina miserable, del funcionari miserable, no? Està clar, perquè en comptes d'enganxar i dir, bueno, ets quietos, aquí el ojo clínico, o sea, claro. O el criterio médico lo tengo yo, no lo tienen notas de traje y corbata, no? Pues agafa i no, s'ha baixat el burro i s'ha molt de la història, no? Que jo en conec algú, alguna, si pensant concretament en una metgessa que es planta i quan arriba un part seu es nota que és seu, es nota que és seu quan diu que aquest home té això, això i això i no pot treballar, no pot treballar, i no cal que ho digui un jutge, és que ja ho diu el metge. Clar. Amb tot i amb això la mútua es nega, tens que posar la reclamació prèvia, tens que posar la demanda judicial, tens que aconseguir que pagant un metge privat vingui a fer la informació que després revalida el que ja havia dit la metgessa de la Seguretat Social, però que no vindrà, que ho tenen prohibit, no poden venir al jutjat a dir el seu informe perquè ampliar-lo, no poden fer això, tens que pagar un metge privat que vingui. I després de tot el calvari potser tindràs una sentència que reconegui, ja ho dèiem abans, que reconegui l'evidència que no pots fer això, que no pots fer allò, no? Exacte, exacte. No, aquí és lo fotut del sistema, no? Que s'inventen una pila de trucos, no? D'artimanyes, de tàctiques, directament. Ja ho havíem parlat quan abans comentaves això de que tu al jutjat social no declares a no ser que la part contrària ho demani, no? Aquest tipus de tàctiques són coses sí. Absurdes, incongruents. Totalment. Totalment. No, o sigui, ratificar lo evident, no? O sigui, totalment. Pagar diners perquè algú digui que el que ja ha dit algú al principi era veritat i tot l'embolao que s'ha de fer després per... Oh, és horrorós. Ells parteixen de la base de que el treballador ja va donar la seva opinió al fer el primer escrit, la demanda originària, on expliques el per què has anat a buscar justícia, allò ja n'hi ha prou. I si no n'hi ha prou, que ho digui la part contrària, que ho digui l'empresa. Si l'empresa necessita aclariments, que ho digui i faci parlar el treballador. Però si no, el que el treballador ha dit per escrit, que és un escrit que fa un advocat a partir de les explicacions que dona el treballador, doncs amb això ja n'han de tenir prou. Però injustícies no volen com aquestes... No volen. Injustícies com aquestes, de base, que ja estan a la llei, a la pròpia llei, les que vulguis, quan anem els treballadors al Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació de la Generalitat, doncs no arribis tard, perquè si no et presentes, ho perds tot. A vegades hi ha centenars de milers de pessetes en joc, molts euros en joc. Ah, però si l'empresa arriba tard, no passa res. No passa res. No passa res. Si l'empresa no ve, inclús, l'empresa no ve, no passa res. No passa res. És el treballador que té que preocupar-se d'anar a fer una demanda al jutjat social perquè torni a citar l'empresa. I davant del jutjat social, l'empresa tindrà l'oportunitat un altre cop... De no arribar, o arribar tard. Sí, o venir amb ganes de conciliar. Li permetran intentar una altra vegada la conciliació. Jo m'hi he trobat. I li permetran arribar tard, que també ho hem vist, sí, eh? Sí, ostres, clar. O de que no se'n recordava l'advocat de l'empresa que es feia el judici, però no passa res, la jutgessa et mira i et diu... Va, vamos a suspender, no? Perquè clar, per la jutgessa suposa molt problema. Li suposa menys problema suspendre i tornar a citar l'empresa i donar-li una altra vegada la possibilitat que deixa'ns... Ara bé, si el treball no hi és, has acabat. Clar, has acabat. Jo m'hi vaig trobar una vegada amb un contenciós administratiu. En comptes de l'empresa era la Generalitat. Ja. I jo vaig arribar 5 minuts tard i l'advocat de la Generalitat no es va presentar. Pues a mi em van donar pel sac i s'acabó. Ja està, sí. Fiesta loca. Jo una de les coses que trobo molt importants de remarcar de tot això que estem parlant és el punt de que on hi ha el funcionari miserable o la persona treballadora miserable, no? I després hi ha la persona que, com deies tu, pues es planta i diu les coses tal qual són, no? I llavors jo aquí ja entraria en el terreny de l'amor propi, no? De l'autoestima, no? O sigui, ja no és només una qüestió de professionalitat, sinó és una qüestió de que, a veure, si tu saps que una cosa és blanca, per què has de dir que és negra? No? Qui t'ha ensenyat a mentir d'aquesta manera tan rutinària, d'aquesta manera tan autòmata? No? A vendre't, qui t'ha ensenyat a vendre't? No? Llavors jo ho dic perquè tinguem clar que ara estem parlant de que tu has dit, jo conec una. Sí, una. Només una. I jo, a mi això em fa pues, tirar enrere i recordar-me quan tu has dit el partit del Hitler, se li deia el partit dels treballadors. No ens oblidem que a l'època del Hitler i del Paquito i de molts altres van aconseguir el que es va aconseguir gràcies a molta gent que no tenia criteri propi, que no tenia autoestima, que no tenia amor propi, que agafaven i li deien tu, mata, i matava. Ja està. Tu digues blanc i s'acabó. Llavors, penya, estem al tanto de que estem parlant de que en els jutjats de l'ús social, que sembla ser que són els menys, entre cometes, xungos o maltractadors a les persones, pues ja hi ha una pila de gent miserable per allà donant voltes. En els altres ni te cuento. No, anem al lloro, penya, que són funcionaris, que treballen per l'Estat. I si la catàstrofe no va ser més gran, que ja va ser prou gran, 50 milions de morts la Segona Guerra Mundial, ja va ser prou gran, però podia haver-ho set més. Si no va ser més, és perquè a la pròpia Alemanya, des dels anys 20, en Hitler va pujar al poder al 33, ja hi havia gent que resistia. I això és història, això està escrit. I d'abans, no? Jo estic en un llibre de la Revolució Russa i parla de que a la primera congrés que van fer internacional, em sembla que era el 18, i ja n'hi havia gent d'Alemanya, i de fet quan els russos van començar a fer certa marxa contra els polonesos per una història que va passar de tipus bèl·lic i tal, que els va sortir fatal, però bueno, anaven amb l'esperança que després de Polònia la revolta començava per Alemanya, perquè hi havia una quantitat de penya que tenia el concepte. Home, a Múnich, prou clar, no? A Múnich, al sud d'Alemanya, a Baviera, van arribar a proclamar el soviet local de la ciutat de Múnich. Després van sortir els militars, els van arrasar, però van proclamar el soviet. I quan van fer aquí les negociacions amb el general Franco per entrar a la Guerra Mundial, al final el Franco hagués entrat si no fos perquè dintre del propi govern alemany hi havia gent que estava resistint als capritxos del Hitler i li van explicar amb el Franco el que li tenien que explicar perquè no entrés a la guerra. Si no, ja entraven les tropes, estaven aquí al sud de França preparats ja, amb l'excusa d'anar a Gibraltar. Però hi havia gent que resistia, inclús amb uniforme alemany, i ho van pagar amb la vida després, però gent que ha resistit n'hi ha hagut sempre, afortunadament. N'hi haurà sempre. Clar, estem en minoria, d'acord, per ara, ja veurem. De moment. I plets com aquests s'han de fer. Clar. Però clar, com se soluciona això de que és un luxe? Bueno, hi ha maneres, però ara per ara la gent prefereix això, el mundial de futbol, i passen les hores mortes davant de la televisió. Sí. El què? El mundial de futbol, com es diu això? L'Eurocopa. El què? No, una cosa que feien aquest cap de setmana, sí, sí. Que sí. Algo, no sé, sí. He sentit parlar aquest. Mira, jo només ho he escoltat a parlar, entre altres coses, he escoltat a parlar per tot, per blanc i per negre, però l'únic que m'ha molat ha sigut la polèmica que hem creat avui al matí al Bareto esmorzant, perquè un dels col·legues feia la broma amb una persona que deia, ah, pues si aquesta nit guanya Espanya sortiré a dir viva Espanya, por ahí, no? I llavors l'home amb que xerrava amb ella li ha dit, pues aleshores no passis per casa meva, ni pel meu carrer. I llavors un dels col·legues que estava amb nosaltres ha dit, i pel meu tampoc, perquè jo amb això opino com el Pepe Rubianes. I llavors m'ha explicat després la història. Resulta que el Pepe Rubianes fa com un parell d'anys, sí, li van fer una entrevistilla, i resulta que el Pavo va arribar un moment que el van anar punxant sí, fins que va petar, i quan va petar pues va dir, Espanya me la paso por el forro, l'Espanya que l'hem por el culo, por delante y por detrás, sí, pim pam, i s'ha creat una polèmica de l'hòstia. Home, judici li volien fer, no sé si li han fet o no, però el van denunciar. Jutjat sí. I condemnat, sembla ser, que li han fotut una sentència condemnatòria per una sanció, i em sembla que li demanaven talego i no entrarà. Sí, pues, era gordo, però... Però bueno, la història, vull dir que el més interessant de la Eurocopa aquesta per mi ha sigut això. Perquè no ho sabia? Però, hòstia, pues jo sóc igual que el Pepe Rubianes, també, sí senyor. Però el que vull dir és que si totes les energies que es tiren, es llencen darrere del futbol, es dediquessin una mil·lèsima part a fer coses com aquest pleit... Me cago en Déu. Avui, avui s'ha vist una imatge de un reportatge a Berlín. A Berlín ha sigut una bogeria avui, sí? Ahir la nit. Bueno, una cosa terrible. Mm. A la porta de Brandenburg la gent estava boja. Yeah. I s'acabarà malament això, perquè la qüestió és entre Turquia i Alemanya, era les manis aquestes. Hi ha molts treballadors turcs a Alemanya. Bueno, passem una trucada. Sí. Hola, bona nit. Hola, hola. Hola. Hola, bona nit. Se sent molt malament. Sí, no? Hola, bona nit. Hola, hola. Hola. Hola, hola, què tal? Vale, ara, guai. Què tal, com estem? Hace poquito que vengo de la calle. Y ahora que estáis comentando sobre eso, ahí en la calle he querido entrar en un bar a tomar un refresco y me he salido sin tomármelo porque era una euforia que no vea. ¿Sobre el tema del fútbol? Sí. Claro, claro. Digo, bueno, yo así de broma porque conozco lo del barrio, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Estoy yeah. gritando y esto, de me voy. Ya, ya, ya. Y esto no lo entiendo. Sí, sí. Y la verdad es que observando así me crea más envidia la sencillez del caracol que la estupidez de las personas. Ya, ¿sí? Ya. Uh-huh. Porque, madre mía, mientras estemos haciendo de esta manera tan enganchado, es imposible evolucionar como seres pensantes y racionales, ¿no? Imposible, totalmente imposible. Y así hay un libro que tengo en la mano que se llama El vientre cósmico, ¿no? Uh-huh. En la cual ya decía aquel, yo soy el que soy, afirmaba Jehová, el rugiente Dios bíblico, divide y vencerá. Era el lema de la antigua Roma, la primera sociedad plenamente consciente del ego, ¿no? Uh-huh. Entonces nos han dejado ya genéticamente tan contaminados que es difícil que nos liberalicemos, ¿no? Yeah. Y a veces vosotros que estáis en el mundo más o menos, se mueve en el mundo jurídico, hasta una uh-huh. personalidad que parece una autoridad, uh-huh. a veces carece de esa autenticidad, uh-huh. de tanto como se basa en lo divino y en lo humano. Uh-huh. Porque a veces, yo le digo a veces a mucha gente jurídica que tenía que aprender sociología y psicología, uh-huh. para luego utilizar un poco de la empatía y no solamente el autoritarismo, yeah, yeah. que es lo que se ha aprendido a través de una cultura de patriarquismo, ¿no? Uh-huh. Y este libro viene a hablar sobre, de cierta manera, pues cómo se inferiorizó a la mujer a través de, bueno, a continuación de Constantino, el emperador Constantino, ¿no? Uh-huh. Eliminando todo el poder matriarcal y uh-huh. estableciendo lo que tenemos todavía, el poder patriarcal, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Uh-huh. Entonces, es difícil que una sociedad, por eso, esta división y esta euforia, que la gente se mataría. Sí, sí. Por una cosa, una simbología tan simple, cuando se están quedando sin, a lo mejor sin trabajo, e incluso algunos hasta sin vivienda, puede ser. Sí. Porque lo más normal es que a lo mejor aquellos que pidieron préstamo, pues que vaya al piso, a vivienda, lo que sea, a los mismos que le dejaron el préstamo. Uh-huh. Y que no seamos capaces de evolucionar y reorganizarnos y decir, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Tampoco, tanto estancamiento hay, tampoco hemos evolucionado como personas pensantes y es reorganizarnos. Pero bueno, es lo que hay. Sí, de momento sí. Sí. Ya cambiaremos. Aquellas personas que dicen que esa es la única libertad, yo creo que tendría que haber una libertad de pensamiento y de reacción en contra de tantas injusticias que hay en el mundo. Uh-huh. Bueno, es decir, me alegro escucharos porque vale. Ha habido unas noches que se escuchaba un poquito regulado y uh-huh. no muy claro, pero se escucha. Vale, vale. Molé, un pues, abrazo a todos y salud. Salud, salud. Molé, gracias no. por trucar. Salud. Molt bé, doncs aquí ha quedat la intervenció telefònica del company habitual, oient habitual i també col·laborador habitual, no? Quan ens truca, clar, joder, clar que sí, animeu-vos a penya. Sí. I res, només m'havia quedat al tintero i a més ara escoltant-lo amb ell, el rotllo de que una manera de combatre tot aquest rotllo que estem explicant, no? Que per nosaltres és molt xungo, no? El fet de que la gent, éssers humans com nosaltres, no? No desenvolupin el seu amor propi i no tinguin autoestima i vagin per la vida com si fossin éssers ensinistrats, no? Domesticats. Mm. a mi em causa molta tristesa, no? Pues jo penso que una de les maneres de combatre això està clar que és amb, amb arguments, no? O sigui, estem parlant del futbol, de l'opi del poble i tot aquest rotllo, no? No sé, jo ho dic perquè amb, amb alguna de les persones de la feina amb les que treballo i tal, no? Després del fet aquest que dèiem de lo del Pepe Rubianes i tot el rotllo d'Espanya que den por culo, estoy harto d'Espanya, jo també, per cert, m'identifico molt bé amb les seves paraules, que vinguin aquí a buscar-nos les pessigolles, que els hi explicarem on les tenim. I pues, després xerràvem, no? I parlàvem de coses com, bueno, pues, la ciutat de Barcelona, hi ha coses que són vergonyoses. I són tan, tan, tan evidents que per una persona que tingui una miqueta, només una miqueta d'amor propi, són insultants, són ofensives, són coses que són molt desagradables. Tu vas pel carrer tranquil·lament, feliç de la vida, intentant pues, buscar-te les garrofes de la forma més honrada possible, estimar la teva gent estimada i tractar bé a tothom, i els animals inclosos, el que tu deies abans, i et trobes amb coses constantment a la ciutat de Barcelona que et fan, però... posen la pell de gallina, no? Llavors parlàvem de, pues, del paper de la policia, dels Mossos, de la Urbana, de tal, de Pasqual, dels polítics, de la institució, del que sigui, no? Llavors hem arribat amb, un, amb una conclusió, que és una conclusió que molta gent ja haurà arribat abans i tal, no? Però que és molt evident, ho dic com a argument per combatre la falta d'amor propi. O sigui, quan tu li dius a algú, els polítics professionals t'enganyen, tio. T'enganyen i et roben, no? Si algú et diu com és possible, com ho demostres, llavors comences a explicar tota la teva bateria d'arguments, però n'hi ha un que no falla, és tu mira quanta quantitat de policies, de representants de l'ordre i la llei n'hi ha al teu voltant, vale? I tu planteja't per què, segons els polítics professionals, que són els portaveus, no, diguéssim, a nivell estatal, de la funció dels vigilants de l'ordre i de la llei, diuen què han de fer, no? Fixa't en què és el que diuen que han de fer aquests policies, i sobretot fixa't en què és el que diuen que tu has de fer. I aleshores estableix una petita comparació, una simple comparació visual, no? Després d'un examen visual, que és jo tinc que fer tal, aquests estan per vigilar que jo faci tal, i què fan ells? Vale? Llavors arribes a una conclusió molt ràpida, i és aquí els que haurien de pregonar amb l'exemple no ho fan, els que et diuen com has de fer les coses no les fan, els que t'amenacen amb sancions, amb calabossos, cel·les de comissaria, amb judicis, amb presó, si no fas les coses de tal manera, no les fan de tal manera. Llavors aquí ja arribem a un punt que és molt molt evident. És que des del meu punt de vista és el principi, un dels principis d'autoritat, no? N'hi ha moltes maneres, no? N'hi ha les escoles, la religió, l'exèrcit, tal, però aquest, a nivell de qualsevol persona, té això al seu abast. O sigui, si jo deixo el meu cotxe aparcat en doble fila, em posen una multa o se me l'emporta la grua, que em costa una pila de calés, dels que em costa encara més guanyar, com és possible que jo vagi pel carrer veient cotxes de la policia mal aparcats per tot arreu, a sobre de la vorera, motos circulant per on han de circular les persones, cotxes aparcats on han de circular les bicicletes, com és possible? Pues per això, principi d'autoritat, identifiquem bé les coses. I llavors d'aquesta manera guanyem una miqueta amb l'amor propi, perquè veus algú que tens davant dels ulls, tu a tu mateix no t'enganyes, estàs veient la realitat, no t'ha vingut ningú a dir-te esto es así, no, mira aquells que fan, no, tu ho pots veure amb els teus propis ulls. I això és una de les maneres que jo proposo, d'obrir els ullets i mirar al teu voltant i veure aviam qui t'està venent la moto i qui no. Ah, clar. I a part d'això, com sempre, recordar que la classe política professional no és ni més ni menys que una cortina de fum del sistema. No ens n'oblidem, que aquí n'hi ha molta gent que després de tot aquest rotllo, doncs votareu, deixeu de votar, vés-te'n a la platja, tio, tu no has entès una merda, tio. Ah, clar. No has entès una merda. Però bueno, tot això ja portem una bona estona de pel·lique i podem fer una petita pausa. Vale. Jo, recordant el tema amb el que hem començat a xerrar, punxaria un parell de temes, o tres, no sé, farem un descanset, si ens dona temps de jalar alguna cosa, també. Vale. Llavors deixaria primer un tema del Víctor Jara, que es diu La Bala, que és el que jo dedicaria amb els... no a la gent que té falta d'amor propi i tal i qual i és un manat i no sé què i un domesticat, sinó al que es creu amb dret a domesticar. En aquest jo li dedicaria una bala. Molt bé. I després deixarem un altre tema que són els Clash, que és el lladre de bancs. i després, si ens dona temps, punxarem alguna d'aquestes falques enrotllades que tenim a la Ràdio Bronca. D'acord. I dit això, pues, fem un petit descansete, vale? Vale. Molt bé, doncs pues, vinga, som-hi. Es la historia, ay de la bala, ay de la bala. Y si el pulso tengo bueno, voy a hacer fama, voy a hacer fama. Pónganle mucha atención a esta copla, a esta copla. No vaya a ser que le toque una bala loca, una bala loca. La bala y en las manos de los ricos se hizo mala, se hizo mala. Muchos pobres han caído en la represión, volviendo la bala al nido de su nación, de su nación. La usaron para matar al campesino, al campesino. Hallaron resistencia los asesinos, esto que digo señores no es un ardid, fue lo mismo que ocurrió allá en Ranquil, allá en Ranquil. La bala se dispara, se dispara, se dispara. Al pueblo, la gente rica, usando el confesionario de los curitas, ahora la cosa ha cambiado, sin aforismo, sin aforismo, porque la iglesia camina hacia el socialismo, la bala se dispara, se dispara. Dan pirbilado a cualquier apuesta, estos gringos se han atrevido y con tanta bala, en Cuba, Vietnam y Chile le sale el tiro por la culata, la bala me lo ha contado, dice que tiembla, porque los alborotados la recomiendan, con la pólvora del pueblo se hace por fin la revolución, siendo el campo de batalla la producción, la producción. La bala se dispara, se dispara, se dispara. La primera, que la vanguardia en la lucha es la clase obrera, la clase obrera. Y acabando con la bala, ella no es mala, ella no es mala. Todo depende y de cuándo, quién la dispara, quién la dispara. La bala se dispara, ay se dispara, ay se dispara. Para sentir.

Luigi? Non ti preoccupare, io sono fatto pizza alla cuina. Che cosa si sta struendo? È l'ingrediente speciale della pizzeria di Giovanni. Che cosa è la pizzeria di Giovanni? Oh mamma, è la pizzeria vegana más famosa di tutti Barcelona. Vegana? Che cosa è vegana? Cosa vegana? Senza prodotti animali, niente prodotti animali. Cosa? Tutti vegetali. Chi sono i tuoi amici? Sono anarchisti espropriatori, mamma. Cada giovedì andiamo a espropriare tutti gli ingredienti allo supermercatos sporcos capitalisti. Sporco capitalista, dove sei la pizzeria? Centro sociale occupato, la Farga, il carreri Rossenarus 36, a partire dalle 9 della notte. E che fa con tanta pasta? Eccolo, finanziamo progetti anarchisti diversi. Molto bene, andiamo allora, presto, presto. Presto. Recordeu, pizzeria di Giovanni, tots els dijous, a partir de les 9 del vespre, al centre social ocupat La Farga, carrer Rossenarús, número 36 de Barcelona, prop del metro de la plaça de Sants, línia 1 i línia 5. Us hi esperem! Vale, penya, tornem a estar per aquí un altre cop. Moltes gràcies per la vostra espera. Esperem que aquesta sèrie de falques informatives us hagin agradat i interessat. Recordem que hem punxat la falca que té a veure amb les festes del barri de Roquetes i en concret doncs, la Fira d'Arts de Carrer que tindrà lloc aquest dissabte, 28 de juny. I també doncs, us hem punxat ara mateix aquesta última, era la de la pizzeria de Giovanni, que podeu anar-hi cada dijous al barri de Sants, i també la Fira de la Terra, Fira de la Terra, sí, és algo així, sí. Jornades sobre la Terra, vale, guai, per l'alliberament de la Terra, molt bé, moltes gràcies aquí l'apuntadora de veu en off que ens ha fet saber aquesta informació, o concretar-la millor, i esperem també que us hagi agradat la música que us hem punxat. I bueno, pues reprenem un altre cop el programa Judici a la Justícia, segona part del programa, l'última horeta ja que tenim per aquí pel davant. Doncs jo deia que tenia ganes de comentar una cosa. És una cosa d'aquestes que té a veure amb la premsa, i té a veure pues, amb la premsa des del punt de vista de la desinformació. No hi ha res que et cridi més l'atenció quan coneixes una informació que tot un mitjà de comunicació de masses doncs, es dediqui a donar informació que no és correcta o que inclús és falsa o tendenciosa, etc, etc, etc. La cosa es remunta a fa molts, molts, molts anys enrere, ja ho hem parlat altres vegades, però d'un temps cap aquí, a primers del mes i avui, he vist una informació molt semblant a diferents mitjans de comunicació de premsa escrita. La història té a veure amb el consum de certa substància vegetal i el seu derivat, que, bueno, pues que l'estat ha anomenat droga. Estem parlant del cannabis, vale? La informació que donen és que n'hi ha un percentatge molt alt de gent jove addicta al cannabis. I aquesta conclusió la treuen després de fer una enquesta amb un número determinat de persones joves. Això ens porta a la conclusió primera de, bueno, ja estem amb el rotllo de les enquestes, de com és possible que avui en dia algú a nivell mediàtic li doni credibilitat a algú que s'estreu d'una consulta a... no recordo el número de persones, però era un número molt baix de persones, en comparació de la quantitat de població que n'hi ha a l'estat espanyol. Podríem estar parlant de 15.000 persones consultades a dins d'un estat en el que hi viuen 47 milions de persones. Vale? Per mi no és gens representatiu. I això, pues, penso que igual que per mi, pues, per molta gent ho hauria de ser. perquè un diari publica una informació donant-li tant de bombo estreta d'aquesta manera tan cutre. Doncs perquè dona calés, perquè és algú que crida l'atenció, perquè toca diversos pals. Un dels pals que toca és el tema de les drogues, la penalització de les drogues, del consum de les drogues, vale? I tota la, diguéssim, la satanització que n'hi ha sobre aquestes drogues, no? Ja hem parlat altres vegades que les, el que ells anomenen drogues, sobretot des del punt de vista més natural, són plantes que ens acompanyen, acompanyen a l'espècie humana i als, a la resta d'animals i de vegetals des de l'origen dels temps de la seva història, no? I són plantes que de vegades pues, han sigut tractades d'una manera o d'una altra per aconseguir les propietats que més interessaven a la persona o als éssers humans que feien ús d'elles, no? Llavors, altres vegades hem recordat doncs, que en l'origen dels temps n'hi havien els xamans, n'hi havien els druides, n'hi havien les bruixes i n'hi havia molta gent que feia ús d'aquestes substàncies per una pila de coses que per la classe poderosa, els, diguéssim, els avantpassats del sistema actual doncs no contemplaven amb bons ulls i llavors es van dedicar a criminalitzar de milers de maneres. Tot i així, una de les coses que avui en dia podem analitzar també, sense necessitat d'aprofundir gaire en el tema, és com certes drogues han acompanyat d'una forma, com te diria, molt familiar aquesta història de l'espècie humana. Recordem que abans dels romans ja s'havia fet ús del vi, però els romans eren una gent que feia molt d'ús del vi, i l'alcohol avui en dia és una de les drogues legals més consumides, tot i que els seus efectes en consum en excés són dels més nefastos que n'hi ha. Es podrien equiparar pues, a drogues molt xungues de tipus sintètic, com podria ser la heroïna o d'altres, no? Perquè l'opi en si és molt addictiu també, sí que és veritat. I sí, en excés és molt xungo també, no? Bueno, i l'opi també fa molts, molts anys, milers d'anys que acompanya a l'espècie humana. Sí que és veritat. Uh-huh. Bueno, pues lo de sempre, tot en excés és dolent. La cosa és que amb el tema del cannabis ens trobem sempre amb aquest punt en el que jo realment no només discrepo pues, per una qüestió de convicció, sinó per una mica com la conya que fèiem abans, per una qüestió de paritatge. Vale? Perquè quan tu has consumit una cosa i l'has consumit al temps suficient i en la quantitat suficient com per extreure certes conclusions, després et rebenta que algú agafi i aquestes conclusions no les reflexi quan està parlant d'algú teòricament des d'un punt de vista neutral, ¿vale? Com ho fan la premsa avui en dia, que tu com ho fan en plan, oh, les xifres hablan por sí soles, más de no sé cuánto, tanto por ciento de gente joven está enganchada al consumo del cannabis, ¿no? Llavors tu dius, vale, vale, penya, algú us ha explicat que el cannabis no és addictiu? Heu anat a visitar algú, ja no una persona consumidora, que seria el primer que jo faria, sinó algú que s'hagi dedicat a estudiar el tema a fondo, eh? Estem parlant de metges, estem parlant de científics, estem parlant de penya que, bueno, pues se li podria donar altres noms, com pues, aquest xaman o druida o bruixa, no? Que fa molts anys que s'han dedicat a estudiar tot això. Us heu preocupat d'anar a buscar alguna d'aquestes persones? No. Per què defenseu aquesta versió? Perquè vosaltres on heu anat és el mateix sistema que des de l'origen dels temps està criminalitzant el consum de drogues com el cannabis, que tothom que l'hagi provat sabrà que a part d'algun blancazo per excés o per mal ús, no, el pitjor que et pot passar és que et doni un punt de clarividència, vale? I que faci aquella mena de joc psicològic que li diu a molta gent consumidora, que et fa veure les coses d'una altra manera, no? I pot alterar la percepció de la realitat, però no com si fos un al·lucinogen o un distorsionador, sinó senzillament et posa en contacte amb les coses, amb la realitat que tens al davant, d'una manera especial. I s'acabó, però tu no perds el domini de la teva nau en cap moment, a no ser que ja no el tinguessis de partida, les coses clares. Vale? Si tu ets una persona que tens coneixement i domini de tu mateixa, fumar-te un porro de marihuana no et provocarà perdre els papers. Això que quedi claríssim. Llavors, quan parlen d'enganxe de la gent jove, a mi em rebenta l'estómac. Perquè, clar, han anat a buscar els que els interessa que aquesta desinformació segueixi estant por ahí. I en comptes d'enganxar i aprofundir el tema i dir, a veure, que n'hi ha molta gent jove que consumeix cannabis, està claríssim, jo no ho discuteixo. Però que això es vegi o es contempli com algo dolent, aquí ja és on ja discrepo. O sigui, perquè jo sóc de l'opinió de que aquests diaris estan venent la versió de que això és algo negatiu perquè no tenen aquesta informació, o si la tenen no la volen dir. I també, doncs, el que estem dient, doncs, perquè han anat a consultar unes fonts d'informació que són partidàries de que el consum de qui sigui d'aquesta substància és negatiu, i si ho fa la gent jove, doncs pitjor encara. Llavors, penya, pongámonos un poco las pilas. Llavors, el missatge des d'aquí no seria no leáis la premsa que dice mentiras. No, no, això ja ens hem cansat de dir-ho. El missatge seria, penya, informeu-vos quan tingueu ganes de consumir drogues i ja està. I el puesto per informar-se no és l'Estat. Llavors, la conclusió ràpida quina és? Perquè també hi ha una dada molt significativa. Deien que en els centres d'assistència sanitària en els últims anys han augmentat els casos de gent jove que ha anat allà a demanar ajuda després d'haver consumit cannabis. Vale? Llavors, per mi això no és ni més ni menys que reflexa de com està la societat. Una persona jove que es dediqui a fumar cannabis i els seus pares no ho sàpiguen i tingui que anar-se'n a un centre d'assistència sanitària pot ser per dues coses. Una, perquè els hi ha enganyat i no els hi ha dit, i els seus pares són retrògrados o no tenen informació sobre el tema i pues, són partidaris d'aquesta satanització, o dos, perquè senzillament ni els pares ni ell tenien aquesta informació. Ignorància. Ignorància pura i dura. Perquè una persona que tingui, no sé, vull dir, si els teus pares no tenen per què ser consumidors, però si tenen una mínima idea de pel que va aquest tema, aquest consum, si tu vas amb un problema entre cometes, no? Tens un colocón que no t'aguantes de peu i vas allà perdent el nord en el bon sentit de la paraula perquè no acabes de saber què és exactament el que està passant, doncs, hombre, no siguis burro, no te'n vagis a veure el metge. És tan senzill com que et tombis a dormir tranquil·lament o a descansar o a gaudir el colocón relaxat. Si et poses nerviós, se t'augmentarà el nerviosisme, està claríssim. I de vegades coses tan senzilles com això acaben amb notícies semidramàtiques com aquestes perquè la gent jove no té on anar a buscar informació i acaba consumint com el que s'està fotent, jo què sé, tio, com si fos un criminal, no sé com dir-ho, vale? El rotllo de que aquestes substàncies s'hagin d'adquirir al mercat negre, perquè òbviament l'article no ho reflexa, però està claríssim de que el consum d'aquest cannabis del que parlen és hachís, està claríssim, perquè una persona jove que es planta les seves plantes de marihuana per fumar no tindrà aquests problemes, perquè per plantar aquestes plantes de marihuana s'haurà d'informar d'uns principis i uns coneixements de botànica que, per extensió, l'acabaran portant als coneixements dels efectes de la substància que està cultivant. Llavors, quan se la fumi, estarà a casa seva tranquil·lament. I si li passa alguna cosa, doncs es tombarà al seu llit. I si està al carrer, doncs es tombarà al parc una estona, però estarà amb gent que sabrà el que està passant. Però com que la gent jove de la que parlen aquestes notícies no té aquests coneixements, no ha fet aquest procés, el que ha fet ha sigut enganxar-se al rotllo, pues, com en el passat amb el tema de l'heroïna, no? Estava com semi de moda o venia el camello de turno i m'ofrecia i era lo más de lo más, pues meterse una jeringuilla por la vena, pues ara passa el mateix, ah, voy, me compro mi costo y me lo fumo y no sé què y soy el masca de los mascas, no? Però en realitat no tens ni idea del que estàs fent. Què vols dir el masca? És una expressió, no? Com el que és el més, no? El más chulo. El más de los más. Claro, no? El más de los masses. Llavors a mi el que em sap greu és que algo que és tan quotidià, bueno, vale, per mi, pues, perquè sóc consumidor i sóc fumeta des de fa molts anys i pues, està clar que són aquelles coses que les veus, no? Les identifiques amb molta facilitat, però igualment com a ésser humà em sap molt de greu que aquesta realitat, perquè òbviament per mi el problema no és que la gent jove consumeixi, per mi el problema és que la gent jove consumeixi sense informació. La gent jove té dret a consumir el que li doni la gana, col·lega, i cap llei ni ningú té dret a venir i dir esto sí o esto no. Està clar que qualsevol persona té dret a anar, i començant per, entre cometes, mares, pares, família, col·legues, té dret a anar allà i dir-li, ei, tio, abans de consumir això, que sàpigues blanc, negre, tal, qual, A, B, C, fins a la Z. Però d'aquí a impedir-li el consum, no sé, o sigui, jo ho trobo tan frívol com que estaríem més contents si estiguéssim fins al cul de Coca-Cola, no? Vale, pues fenomeno. I res, la crítica més que res anava per aquí, no? Pues perquè algo que és tan, no sé, tio, tan superflu, no? Com el fet de consumir una substància, no? Pues, per què no ens escandalitzem de que avui o l'altre dia o el dia que ve, quan anem això del futbol, la penya enganxi unes bolingues de l'hòstia i surti al carrer en un estat de borratxera suprema fent el garrulo por ahí, perquè no ens escandalitzem d'això? Ens escandalitzem de que la gent jove fa ús d'unes drogues que tal, no? Bueno, vale, pues mira, penya, jo senzillament des d'aquí només volia aportar una mica d'informació i recordar-li a la gent que la marihuana no és addictiva i que aquí el problema és un problema d'ignorància, i la ignorància la tenen els que han escrit l'article, la tenen els xavalets que consumeixen i les xavaletes que consumeixen, i sobretot els centres d'assistència sanitària, que no tenen ni puta idea, i òbviament a l'Estat també. L'Estat també té aquesta ignorància per defecte, però a més l'Estat té una puteria molt especial amb aquesta ignorància, perquè és una ignorància molt interessada, perquè l'Estat és el que es beneficia de tot això, del mercat negre, de que la gent jove consumeixi perquè llavors justifica despeses per aquí, despeses per allà, de que la gent no tan jove consumeixi perquè aleshores ja pot començar a penalitzar i fotre sancions de 300 lerdos per consumir porros, o pot començar a penalitzar d'una altra manera dient que tu el que estaves fent era mercadejar i estaves fent tràfic de drogues, i llavors així estan els talegos replets de penya, o sigui, penya, al lorillo, una mica amb el que està passant, perquè realment sembla mentida. I ja està, i això és el que volia dir, perquè però, si no em puc tirar aquí hores i hores parlant. Però abans feies referència a gent molt jove que se senten com criminals perquè fumen, no? Ja, però és que el context ja els hi porten aquí, perquè hi ha unes lleis molt repressives amb això. És que tot va... És com una, un peix que es mossega la cua. No és un sentiment subjectiu, no, no, no. És que funciona l'aparell repressiu. I volen mantenir el monopoli de la droga. I volen fer el negoci només uns quants... I és per això que ho fan així. I després, una altra cosa que m'has fet pensar ara mateix era com el que parlàvem abans, no? El de pregonar amb l'exemple o el principi d'autoritat. A més, pa mà sinri, és que des d'arriba hasta abajo, tots aquests que tiren endavant amb l'aparell repressiu són consumidors també. A mi que no em toquin els nassos. Que jo m'hi he trobat, a més. I és vergonyós. A mi que em vingui un notes que va tajat, què collons m'ha de dir si jo fumo un porro o no fumo un porro, o el que faig jo amb la meva salut? Tajat, ple de droga. Borratxo. Borratxo. Tajas és un borratxo. O fumat. Bueno, també. I plens de droga també. O cocaïna, saps que és la més habitual entre aquesta gent? O sigui, això també és veritat. I és una hipocresia bastant sèria. Ja fa anys que... Me'n vaig donar compte que als Estats Units el tema del consum d'alcohol al carrer el perseguien. L'alcohol s'ha de consumir en el lloc adequat, en els bars que fan el negoci, que cotitzen. I aquesta revetlla de Sant Joan vaig veure per TV3 que els Mossos d'Esquadra s'havien dedicat a perseguir els que venen cerveses. Llavors observaven, aviam... quin d'aquests pobres emigrants, no?, que miren de fer alguna pela pel centre de Barcelona, per la platja de matinada, sí, quan ja no es poden comprar cerveses enlloc, i llavors es fixaven en un d'ells, el seguien quan acabava el plàstic, el pack de cerveses, el seguien, aviam a on anava a recollir un altre pack, i llavors allà dintre van fer una escabetxina, van arrebassar-ho tot, van a buscar el grande, sí, van anar a buscar com ho saben ells, el distribuïdor, i els hi van requisar totes les llaunes de cervesa, la gran operació, no? Segur que ho venen com un mèrit, una brillant operació dels Mossos d'Esquadra, no? Que han requisat totes les estrelles que han trobat. Bueno, el que és curiós és el que dèiem, no? Que no se'ls acudeixi, doncs, per exemple, a plantejar-se què passa amb el consum d'alcohol, perquè no és l'oferta sinó també la demanda. I si ens paréssim a pensar en l'oferta, doncs per què no van i li foten el toque a l'Adam? I li diu, doncs no vengueu. Ah, m'ha fotut una sanció aquí i no veneu més birres durant els propers 3 anys. No? No sé, per dir-te alguna cosa. Sí, sí. I després l'altra hipocresia és el rotllo de que el consum d'alcohol al carrer, i me cago en Déu parlant de futbol, quan han vingut aquí tot el ramat de guiris, amb tots els respectes, d'Escòcia o d'Anglaterra o de no sé què, tota aquesta basca hooligans que són uns borratxins, uns bidons de birra amb potes, i no ho dic amb menyspreu, jo, a mi no em molesta, però joder, es posen a privar tots pel carrer litros i litros i litros i litros i no és ni un puto pasma, tio. Llavors tornem a lo mateix, a veure què passa, tio, que són més guapos que jo o et deixen més quartos que jo, no? Clar, et deixen més quartos que jo i llavors ja estamos, no? A més, com que venen i se'n van, negocio hecho y fora, no? Comptes els bitllets després i s'acabó, no? I jo que visc aquí, no, a mi que em donin pomada, no? Que jo no m'hi fico amb el tema de la procedència ni no sé què, però, o sea, tio, I tampoc em vull ficar amb el terreny aquest tan cutre de o totes o ninguna. Vull dir, sinó el que em vull ficar és amb el rotllo de dir, o sigui, tu m'estàs exigint a mi algo que primera tu no respectes i a més quan t'interessa tu passes pel forro, tio, i deixes que qui siguis ho passi pel forro menys jo. Ah, no, tio, pues no. Sí, sí. I així anem. I bueno, això era una mica el comentari. La veritat és que el tema de les drogues dona molt de parlar perquè està en relació amb moltíssimes coses, no? Però... però bueno, l'altre dia hi va haver un escàndol amb un parell de Mossos d'Esquadra per allà a les Corts. Sí, perquè es veu que van maltractar un immigrant i llavors l'immigrant reacciona anant ell a la comissaria voluntàriament a posar una denúncia contra els Mossos d'Esquadra que l'han maltractat. I el tornen a maltractar. Sí, clar, llavors ja l'esperaven a la porta i van intentar col·locar-li alguna paperina de costo, no sé què li van intentar col·locar. De cocaïna, no sé. Sí, i llavors el tio no es va arrugar. El cas és que el tema ha sortit a la premsa i els hi fan un judici ràpid amb aquests Mossos d'Esquadra. Sí, això és alguna cosa que s'ha bellugat de lloc, que ha canviat. Amb els policies que depenien de Madrid no s'atrevien en absolut l'aparell judicial. Amb els Mossos d'Esquadra sembla que s'atreveixen una miqueta més, no? No gaire més, però una miqueta. Una falta, per això. Segurament, segurament. Una falteta i seguirà treballant de Mossos d'Esquadra, seguirà torturant. Clar, i no ha passat res. Aquí surt un dia a la premsa i ja està. Aquí està la jugada, no? I de pas pues, els hi serveix per legitimar la maquinària judicial, no? També ha sortit a la premsa la família aquesta de la nena que va morir assassinada per un home que estava complint una condemna, sí, per fets semblants. I llavors el jutge responsable de tot el tema ha sigut objecte d'una sanció lleu. Ah, clar. El consideren com a autor d'una falta administrativa lleu, no? I clar, hi surt el pare de la criatura a la fotografia del diari desesperat, no? Demanant justícia. I està ple de gent així que fins que no els hi toca directament no s'enteren a quin país viuen. No. Està ple de gent així. Sí, que aquesta veus... gent s'ha deixat portar per la Telecinco i han begut oli ja. Sí, Telecinco suposo que per citar el cas més extrem, no? Més... Sí, bueno, el d'aquesta gent, sí, d'aquesta gent, aquesta família, que li han matat la criatura. I s'han donat molts altres casos així. El cas que va ser paradigmàtic va ser el de les nenes aquelles del poblet d'Alcàsser, sí, del País Valencià. Hi havia un dels pares que va entrar completament en aquest joc. Llavors, clar, a partir del moment que acceptes ser remunerat per fer segons quin paper davant de les càmeres, a partir d'aquest moment caus de ple en el que és la part més bruta del sistema, no? Sí, sí. Tota la vida s'ha parlat del fons de reptils, el fons del qual s'alimenten els reptils, que són els periodistes, la gent de mitjans de comunicació que està directament al servei de la propaganda del sistema, no? Una cosa que ha existit sempre. Els mitjans de comunicació dominats pel sistema. En aquests últims anys, el cas més clar és el del Berlusconi a Itàlia. Aquest senyor ha demostrat, amb els fets, i durant molts anys, ha demostrat que només cal una cosa per arribar a dalt de tot, que són diners. És que ja no cal ni tenir un programa polític, ni disfressar les pròpies intencions, ni a prou amb tenir diners que et permeten comprar el que són les corrents d'opinió majoritàries, i a partir d'aquí arribes segur i t'hi mantens. Perquè aquest home es veu que ha fet una reunió amb uns empresaris italians ahir a Roma, i davant dels empresaris s'ha comportat com un dropo, com un gamberro, fins a tal punt que alguns empresaris es van queixar allà en l'acte, no? En el sentit de queixar-se, en el sentit de dir això davant nostre vostè no ho pot dir, no? Qui es pensa que som nosaltres, no? No pot transformar-nos a nosaltres, que som gent de calés, que som capitalistes molt dignes de la Itàlia pròspera, davant nostre no pot dir aquestes coses perquè ens transforma en còmplices de la corrupció de vostè, no? Llavors el tio replica fent el gest, va posar una mà davant de l'altra, fent el gest que es fa quan vols dir que amunt l'han emmanillat, i va dir, hi ha 700 fiscals i jutges que volen empresonar-me. Diu, però jo m'he gastat 1.500 milions d'euros amb abogats i amb periodistes, i he aconseguit seguir sent qui sóc a Itàlia i continuaré endavant amb la mateixa línia. I el tio no perd mai el somriure, no? Amb tota la cara. Llavors aquest tio ha demostrat a on es pot arribar amb diners en aquest sistema sense respectar ningú ni res, sense respectar cap persona ni cap idea. I llavors, clar, hi ha molta gent que es deixa portar per aquesta línia, no? I llavors et trobes amb la gent que no tenen calés, però els pocs que tenen es pensen que els hi poden servir per comprar qualsevol cosa, que tot es compra i es ven. I els altres mandataris europeus, els altres primers ministres i caps d'estat, jo no veig que li facin el buit. No he vist aquesta actitud amb ningú, no? És rebut a tot arreu amb honors d'alt mandatari europeu i no hi ha qui li pari els peus, i tot això en nom del diner. Aquí està la jugada, no? Que la història també està amb el que dius tu, no? La influència que pot... Bueno, tornaria a lo d'abans, em sap greu ser repetitiu, no? La poca autoestima i el poc amor propi que té la gent que li segueix el rotllo amb un penjat de la vida com aquest. No? Joder, la situació és molt més greu. O sigui, bastant greu és que un penjat de la vida com aquest enganxi, aconsegueixi tenir tants quartos com per deixar al seu darrere, pues, tota aquesta estela de corrupció impune, com perquè a sobre, pues, milions de persones li segueixin el rotllo, tio. És que... I bueno, perquè estem en un moment d'hipocresia democràtica que poder no procedeix, no? Però si estiguéssim en una situació una mica més peliaguda, que poc falta, per cert, aquest pàjaro de cop i volta diu a por aquel, no? I ja està, tu, ja la tenim liada, no? I et venen a buscar. L'amenaça final en l'acte aquest dels empresaris italians ahir va ser quan el Berlusconi va dir, i si m'empenyeu gaire m'aniré d'Itàlia, m'aniré del país a fora, a l'estranger, a disfrutar de tants milions com tinc i que me'ls he guanyat d'una manera molt merescuda. O sigui, ja no diu que els ha guanyat dignament, que han sigut negocis nets, no, només diu que ell s'ho mereix, això. Ell és el que sap que és el que mereix, i ell es mereix això. I això hi ha molta gent que ho respecta. Pensen que és aquesta la línia que s'ha de portar. I ara estic pensant en una lluita ecològica per defensar uns arbres que l'any passat va tenir lloc per allà a Osona. Bueno, doncs hi havia gent demòcrata, gent electors, els electors que segueixen les campanyes electorals i que després van a votar. Hi havia gent que s'enfrontava als que feien la campanya per defensar els arbres dient, però que són vostres aquests arbres, que estan plantats en un terreny que és propietat vostra. Doncs no, pues si no són vostres i el propietari del terreny els vol tallar, pues no us hi podeu oposar. Clar, el propietari del terreny era un constructor, un dels gàngsters grossos de la comarca, no? Que té una immobiliària que ha fet molts duros. Doncs, Còdol, la immobiliària Còdol, si aquest senyor vol tallar els arbres, són seus que els talli, no? Els ha tallat perquè són seus. Tornem al factor de la ignorància, no? Sí, i el domini, el predomini del diner. Mm. El diner que ho justifica tot i que ho compra tot. Seguint aquesta línia, el propietari d'un arbre pot tallar l'arbre, el propietari d'un gos pot matar el gos. I seguint amb la mateixa línia, el patriarcat defensa que les dones són propietat dels homes i els crios propietat dels adults i els alumnes propietat dels mestres i els obrers, propietats de l'empresari i els ciutadans propietat de l'Estat. No? I els feligresos propietat de l'església i claro, sí, sí, vist així tot quadra, per això jo parlo de la ignorància, està clar. Vaya tela. I el que ens descuidem, 65 hores ja, ja, això és una altra cosa molt divertida també. Jo no m'ho creia, eh? Quan vaig sentir que donaven aquesta informació per la ràdio, no m'ho creia, pensava que s'estaven equivocant. Aquesta gent s'equivoca. Sí. Si s'està parlant de les 35 hores a França, s'està parlant de la setmana de 35 hores, de dilluns a divendres. Ja fa temps. Clar. Jo pensava, estan canviant un número aquí. Però no, no, ho diuen a consciència. Sí, sí. L'empresari que ho necessiti podrà exigir als seus treballadors de tota Europa que treballin 65 hores. No sé, jo ja ho hem dit altres vegades, no? Poder el més pràctic seria l'harakiri, però sincerament el que estan demanant és que algú els hi faci molt de mal, tio. Ho estan demanant a crits, això estan, no és normal. Estan demanant, perquè qui proposa les 65 hores laborals setmanals, vull dir, es proposa un gilipolles que està cobrant una pila de pasta sense enganxar un trissegell. O sea, llavors qui pot donar-li credibilitat a les paraules d'un personatge així? No sé, penya, què ens està passant? Perquè ho es bomben els mas mierda? Bueno, però si ja sabem que tots perden oli del mateix puesto. No sé, jo en aquest sentit no és que estigui escandalitzat. A mi el que em fa vergonya és veure com la gent ens conformem amb qualsevol mentida barata. O sigui, això és el que m'escandalitza de veritat, de dir, però bueno, tio, o sigui, tu ets gilipolles, tio, jo vinc i et dic que a mi m'ha fotut una pallissa a la policia i tu com si plogués. En canvi va als diaris, et diuen que hauràs de currar demà 15 hores més o 20 hores més o 30 o 40 pel mateix preu, i en comptes de preocupar-te del tema, pues, comences a fer càbales de com t'organitzaràs, tio, quan et toqui això. O sigui, però tio, què està passant d'aquí, saps? O sigui, no sé, lamentable. És lamentable. Bueno, tornem al rotllo d'abans, lo de la ignorància, no? De dir, però bueno, penya. I no sé, bueno, jo insisteixo, hi ha coses al davant dels nostres morros que són prou evidents com per adonar-te'n d'això, no? No sé, o sigui, el tema de la crisi, amb el tema del petroli, amb el tema de la construcció, amb tot, no? I, però bueno, penya, ¿a qué estamos jugando, tío? Saps? Tu no veus que aquell, metafòricament parlant i fent la conya amb lo del futbol, és com si fos un davanter centre que ve a fotre't un gol per l'esquadra, tio? Pues la teva missió, si ho veus així, és impedir que, que et marqui el gol, col·lega. Però amb una diferència, tio. Aquell no juga net. Per tant, tio, si en un moment donat li has de fotre un cop de colze per tirar, treure't el del mig o del davant, tio, pues fes-ho, tio, no tinguis miraments, hombre. No és que si no, aquest no et fotrà un cop de colze, et trepitjarà el cap. Metafòricament parlant, no sé. Hi ha una idea que jo he vist que s'ha anat imposant, i és el convenciment de que la generació actual viu millor en aquest país nostre, viu millor que la generació de la postguerra. Jo penso en el meu pare. Hi havia una època, jo me'n recordo, que treballava 8 hores al matí en una fàbrica tèxtil, a la tarda se n'anava 5 o 6 hores en un taller de làmperes a fer funcionar un torn, que llavors els torns funcionaven a base de posar la peça que anava rodant, i amb la força física s'havia d'anar doblegant la peça, i això de dilluns a dissabte. I encara el diumenge al matí a vegades feien una colla i s'anaven a tallar travesses de tren a l'estació de Magòria, per allà a la plaça Espanya, amb la qual són unes 14 hores cada dia, 6 dies, te'n vas entre 80 i 90 hores, i les del diumenge al matí. Però és que el pas que anem, això deixarà de ser veritat. Deixarà de ser veritat que les generacions actuals viuen millor que vivien les anteriors. Però per mi ja no és veritat ara, eh? Ja no ho és. No ho és. Per mi és com quan algun familiar meu que em treu 30 anys m'explica que va començar a treballar amb 6 anys. No? Primer al camp, després ja amb 9-10 a la fàbrica i aquestes coses, no? I t'ho diu, per una banda, com transmetent-te aquesta informació, i per una altra banda, com dient, us queixeu massa, no? No? I jo sempre tinc el mateix plantejament de dir, bueno, tio, o sea, tu encara ara amb aquesta edat ets incapaç de donar-te'n de que el que et van fer a tu era una putada, tio, que no té nom, i tu la vols per mi? O sea, cuidao, tio, cuidao. Però sí, però des del poder la volen, per nosaltres. Clar, no, no, però és que jo estic parlant d'un familiar meu, que no és el poder. Estic parlant d'una persona, la mar de normal, entre cometes, i senzilla. Vale? Llavors, quan jo veig aquestes coses, és quan penso, no estem millor que abans. No estem millor que abans. A poder, amb aparença, materialment, sembla que... Però, o sigui, què vols que et digui, tio? O sigui, aquesta persona que va començar corrent així, o aquestes, perquè n'hi ha un fotimer de gent que van tindre que de ben crius ja estaven corrent perquè no hi havia més remei. És una qüestió de necessitat. Després, amb el temps, pues, han fet el que hem pogut i, bueno, jo no sé, n'hi ha alguns que es queixaran més, alguns menys, però aquesta persona que m'ho deia així, en certa manera, jo trobo que està satisfeta de la vida que ha tingut. Vale? Que hagués canviat coses, segur, però bueno, no es queixa de com està ara mateix, vale? I s'ho ha currat, no? O sigui, pot estar orgullosa de com de lo que ha fet, en el bon sentit de la paraula, vale? No ha caigut a mig camí i no s'ha pogut aixecar. Aquí està aguantant el tipus i li queden anys per davant, i la vida feta d'una manera que, bueno, pues es podrà, entre cometes, morir tranquil·la, a no ser que passi algo xungo, no? Però el que vull dir és que avui en dia sembla que aquest final feliç, entre cometes, en aparença, el tenim, el podem gaudir totes des de que naixem, perquè n'hi ha un estat de benestar i una sèrie de saps, de no sé la paraula, de confort i tal, etc, no? Amb el que tu ja des de que naixes ja t'eduquen amb aquest confort, no? O sigui, tu no et falta de res quan ets un crio, després vas a l'escola, tal, tal, tal, però el que està claríssim, quan dic jo de que la cosa està pitjor, és de que una cosa és lo material i una altra cosa és lo, com te diria, lo moral, no? Lo ètic, lo espiritual, no sé. Que de pa no es viu només, no? Claro, tio, o sea, vale, fantàstic, tu em dius que jo estic millor que com estaves tu perquè no em falta de res del que a tu et va faltar. Però, tio, m'estàs donant d'una manera que m'estàs creant carències igualment. Llavors el problema segueix sent el mateix, tio. Aquí hi ha carències, d'una banda o de l'altra. Per no entrar en el tema de que a la teva època un quinto de cervesa, si és que n'hi havia a la teva època, pues valia tants duros, i ara proporcionalment val 300 vegades més. O el pis, o el menjar, o el combustible, o el que tu vulguis. Llavors, o sigui, no sé, vivim amb carències igualment. Problemes aquest, per mi. Millora, sí, no n'hi ha hagut. Està clar. A mi fa molt pocs anys m'haguessin dit el que em gastaria ara per esmorzar. O sigui, surts al carrer, ja has de començar a pagar, només sortir al carrer. Sí, sí, sí. Surts al carrer, vols un diari? Un euro. Patam. O si no, t'has de conformar amb la premsa gratuïta. Sí, no sé què és pitjor. Llavors, agafes un croissant, no agafes un bocata d'aquests... 1,80 o 1,90. Sí, sí, sí, t'estan demanant 300 de les antigues pessetes per menjar un croissant, col·lega, o sigui, però per favor. I si et vols beure un suc de taronja, et costarà trobar per menys de 2 euros un suc de taronja natural. A Barcelona et costarà trobar-lo. Ja sé on t'he d'anar a buscar, no? Però bueno, són 2 euros del suc de taronja, 2 més del bocata i un del diari, o sigui, sortir al carrer al matí... Em costa 5 euros. 5 euros són quasi 1.000 pessetes. 1.000 pessetes. Sí, sí, sí. Només sortir al carrer al matí. Clar, si no te les vols gastar, què has de fer? Per estar informat has de tenir, a part la ràdio, has de tenir un ordinador per veure el diari, el que et deixen veure gratuïtament, no? També tenia en compte que n'hi ha els butlletins d'informació alternativa, no? Esclar, ja, però... L'alternativa a aquesta via, quina és? La via alternativa. Ja. Tenir els teus butlletins, tenir els teus recursos, tenir la teva maquineta per fer-te el teu espremedor a casa i anar-te'n al mercat a comprar les taronges i espremer-les allà i comprar el pa d'aquí i el formatge d'allà i tal, i fer-t'ho a casa i tal. Ja, ja, bueno, ja, això és tot un plantejament de vida. Do it yourself, no? És tot un plantejament de vida. I has de tenir una cuina, has de tenir un puesto per fer-ho. Uns mínims, òbviament, clar, està clar. Clar, t'has d'atrevir a ocupar una casa, per exemple, no? També, també. Sí, sí, sí, sí. I ocupar vol dir una manera de viure. Està clar, està clar. Està clar, però bueno... Tornem a lo d'abans, també. Intentem de tant en tant ser una mica objectives i no deixar-nos portar tant per la influència del sistema. Mirem el viure d'una manera i el viure de la manera alternativa i jutgem per nosaltres mateixes, òbviament. Hi ha pros i contres a tot arreu, està claríssim. I tenim el dret a escollir, òbviament. El millor abans de prendre una decisió que és el màxim d'informació possible. Pues busquem aquesta informació, contrastem-la pels mitjans que tinguem a l'abast, anem a xerrar amb el veí o la veïna que està ocupant, o jo què sé, amb el veí o veïna d'escala que està pagant una hipoteca d'aquestes monstruoses o un lloguer d'aquests astronòmics, no sé. Prenem-nos aquesta petita molèstia també, perquè també la salsa de la vida també depèn d'aquestes coses, no? Perquè si no al final podem acabar cometent l'error aquell de que vivim tot la vida de tòpics que ens venen de fora, no? Tu tens un concepte de com està la societat pues perquè al diari llegeixes, a la tele veus i a la ràdio escoltes, però no s'ha acudit mai parlar-li al veí o a la veïna o a la gent de la tenda de baix, o vas a comprar el súper directament, ja, o al macro, ja t'estalvies cues i no sé què i no sé quantes, i al final acabes vivint una vida però que és la mar de escèptica, no? O sigui, que no, és, no està personalitzada, no has decidit, tu no has tingut dret a escollir, però o sigui que el tenies però no l'has exercit, no? Si circules pel centre de Barcelona un dia a les 9 del matí, pel centre, vull dir, una idea àmplia del centre, l'Eixample, cada vegada hi viu menys gent pel centre, el que hi ha són oficines i botigues, clar, i negocis, no? Fa anys, sí, és veritat. Clar, llavors tu circules per allà i la majoria de persones fan el que jo t'he dit, el bocata, el cafè, el suc i el diari. És que... I llavors són, cada un d'aquests es gasta 1.000 peles per esmorzar. És que a part de que tinguis cuina o tinguis tal, clar que ho paguen. També hi ha el factor del que estem parlant, 65 hores laborals a la setmana, què implica? Una pila d'hores fora de casa amb les que no et pots fer el teu suc de taronja, no et pots preparar el teu entrepà, o pots fer a costa de les hores de descans, no? Llavors, clar, una cosa acaba portant a l'altra. No siguem tampoc tan ingenues, no? Està clar que ningú va per gust a gastar-se 1.000 peles cada matí. Òbviament, ho fa, entre cometes, per necessitat. I si s'esprema el suc de taronja a casa i el bocata se'l fa a casa, el que sigui, pues, també és una qüestió de necessitat, no? I a vegades les circumstàncies imperen i tens més o menys possibilitats de fer-ho d'una manera o d'una altra, està claríssim. Jo quan estic allà amb el Julián, que avui no hem pogut contactar, no, ja ho hem està, intentat, eh? Quan estic allà amb el Julián, és que la vida que faig és completament diferent i gasto molt menys, molt menys que aquí. I ens fem allà les olles, ens ho fem tot i anem a comprar i anem... És diferent, és diferent. I al mateix temps al sistema li interessa que tu no puguis fer tot això, perquè parem-nos a pensar, el món de la gastronomia, o sigui, una cultura, o sigui, la cultura gastronòmica no té límits, no té límits, allà on vagis del planeta les coses les cuinen d'una manera, i a cada lloc es cuinen d'una manera per una explicació. És una manera de conèixer la història dels puestos, de conèixer, pues, el que dèiem com lo del cannabis, tu, la història dels vegetals o dels ingredients que tu facis servir. Al sistema també li interessa que tota aquesta cultura es vagi perdent, que s'estandaritzin els principis alimentaris, no? I la gent acabi menjant el McMerda o acabi bevent pepacoles i coses d'aquestes. Està claríssim, perquè tot és el mateix negoci. No, el que tu cuinis a casa des de, jo m'ho miro així, no? Des d'ulls d'un capitalista està perdent calés. És un atemptat. Cago en Déu. És un atemptat. Estàs boicotejant el negoci, tio. Com s'ha tacut? Tu ets un terrorista, tio. Ah, perquè no vols fast food. Clar. I al final tot gira... Sí, em sembla que és l'hora ja. Sí, són les 12. Perquè avui hem començat puntuals, no? Sí. Sí. Hem d'acabar puntuals. Sí. Perfecte, jo no... abans de despedir-nos volia comentar una cosa. Vale. I us salvareu perquè no tinc música i no ens dona temps, però és un concert de black metal, vale? Aquest dissabte 27 de juny a les 9 a l'Ateneu Popular de Vallcarca, amb una entrada de 5 lerdos. Podeu veure els dos grups de black metal, un que són els Abrahel, que són de Barcelona, són uns col·leguilles i els saludo des d'aquí, i l'altra penya que són els Inferi, que són d'Argentina. I bueno, pues això, que a qui li agradi aquest tipus de música, que té d'afinitat amb nosaltres el rotllo de que està tot autoproduït i autogestionat, vale? No són gent comercial ni grups comercials ni res, i els quartos pues, van per pagar gires i despeses de benzines i poder publicar discos i coses d'aquestes, no van perquè ningú es forri i es converteixi en un supergrup de res. D'on venen els black metal? El concepte black metal, bueno, no, ells d'on venen? Els dos grups, n'hi ha uns que són de Barcelona i uns altres que són d'Argentina, vale. Uns són els Abrael d'aquí de Barcelona i els altres els Inferi, que venen d'Argentina, i el black metal seria l'estil musical. Un altre dia ja parlarem d'on ve. A mi em sona el heavy metal. Claro, seria un derivat del black metal. Vale. El heavy metal és finals de 60, principis dels 70 sobretot. Del hard rock, del rock dur, va passar al heavy metal, que era encara una mica més pesat, i el black metal pues té el qualificatiu black perquè és satànic. Directament. I llavors dintre d'aquest terme satànic n'hi ha la penya que faria, diguéssim, la cara i la creu amb el rotllo de la religió cristiana, o sea, Déu i el dimoni, i n'hi ha la gent que ho busca una mica més enllà i treu tots aquests rotllos i li busca la filosofia fosca de la vida sense caure en el parany de la religió, des d'un punt de vista pues, més llibertari, si es pot dir. Molt bé. N'hi ha de tots els colors, la veritat. I també hi ha una pila de fatxes que s'aprofiten d'aquest estil musical per fer música. Això també és veritat, ja en parlarem un altre dia. Música màquina. No, black metal també. Fan servir el mateix look i el mateix estil de música, però per enviar missatges feixistes. Sí, també ho sabem de bona tinta. Però aquests dos no ho són. Vale. I, vale, pues, si voleu comentar alguna cosa... No, ja està bé. Despedida i cierre, molt bé, sí. Pues punxarem un tema perquè avui hem comentat encara que poc, però la situació de les persones que venen de fora i venen aquí amb les seves il·lusions de vida, amb les seves necessitats, com tothom, això no les fa més ni menys ni diferents ni res, totes som iguals en aquest sentit, i es troben amb el que es troben, i aquesta és del que parla la cançó Poleman dels Doctor Calypso, que ens xerra de la penya que ve de fora i arriba aquí i es troba les misèries que es troba i les decepcions que s'emporta. Vale? I amb aquesta cançó despedirem el programa, una mica de reggae bo, i fins la setmana que ve, salut i bronca. Només salut i bronca. Recordar-vos que demà divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3 de la tarda podeu escoltar aquest programa en diferit. Molt bé. Apa, salut, pues. Vale.